राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 52 अनुसार 16 मार्च 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः एक बात शास्त्रों के सिद्धांत से बहुत बढ़िया मालूम देती है। भागवत में आया है यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्वं हि देहि राम अधिकं यो भी मन्ये तो सस्ते दो दंड मर्दी। जिन व्यक्तियों के पास जिन स्त्री पुरुषों के पास जो कुछ चीज है खूब ध्यान देने की बात, जो कुछ है वो अपनी कितनी है कि जिससे अपना निर्वाह हो जाए, इतनी अपनी है। अधिक अपने पास है तो उसका अभिमान न करे कि मैं इतना धनी हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना चतुर हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, मैं इतना श्रेष्ठ हूँ। अगर अभिमान करता है तो चोरी करता है, तो बड़ा कठिन बात है कि चोरी करता है। और चोरी करता इतना नहीं है सस्ते नो दंड मरती, उसे दंडा पड़ना चाहिए। आपको हमारे को जितनी वस्तुएं मिलती है, जैसे धन मिला है, संपत्ति मिली है, वैभव मिला है, मकान मिला है, जमीन मिली है, जायदाद जो मिली है, वो बात इतनी विचित्र बात है। भगवान ने कहा है भागवत में कि जितने से तुम्हारा पेट भर जाए, अर्थात भोजन जितना आप कर सको उतना, कपड़ा जितना आप पहन सको उतना, मकान जितने में आप रह सकते उतना, जड़ में जितना आप उतना जड़, आपके जितना निर्वाह हो जाए उतनी चीज हो आपकी। और उससे अधिक पर जो अभिमान करता है कि मेरा इतना धन है, मेरे इतना कपड़ा है, इतनी चीज है, मेरी है इतनी, उसके लिए साफ का सस्तेन स्तेन स्तेन नाम चोर का है संस्कृत में, वो चोर है। जो अधिक का अभिमान करता है, अधिक को अपनी मानता है, वो चोर है। और चोर कहकर छोड़ा नहीं है, सस्तेनो दंड मर जाती है, उसे डंडा पड़ना चाहिए। जो चोर के पड़े वही डंडा पड़ना चाहिए उसे। तो क्या करे कि जितने अपने पास है जिसे निर्वाह होता है, निर्वाह के सिवाय जो चीज है अपने पास में वो अपनी नहीं है, रक्षा के लिए भगवान ने दी है। और रक्षा करके सदुपयोग करो, जिसके आवश्यकता समझे उतनी उनको दो। जैसे आप अपने रोटी खा सकते हो, इतना कोई भूखा आ जाए तो रोटी उतनी उसकी है। आपके कपड़ा जितना पहनने के है, इसके सिवाय कपड़ा है तो जो कपड़ा कम है जिसके पास उसको वो कपड़ा दे दो। जैसे आप अपना निर्वाह करो, ऐसे दूसरा का भी निर्वाह हो जाए, इतने उसको दे दो। वो भी अधिक मांगे तो भी अधिक कायदा नहीं है, मैं भी अपने निर्वाह की लेता हूँ चीज, तुम निर्वाह की कर लो, क्योंकि जो मेरे काम में आने के सिवाय पास में है वो मेरी नहीं है, सब जनता की है। अब जिसके पास निर्वाह नहीं है उतनी चीज तुम दे दो, अधिक ना मैं काम ला सकता ना आपको दे सकता, तो उसका अभिमान करे कि मेरी है, ये उसको चोर बताया है। ये बड़ा रहस्य भरा हुआ है, बड़ा भाव भरा हुआ है, जिसका मेरे मन में आता है उतना मैं कह नहीं सकता हूँ, इतनी बात। घड़ी के पुर्जे होते हैं वो अपना चलता है ऐसे पुर्जा, उसके साथ दूसरे पुर्जे जुड़े हैं वो ऐसे चलता है ऐसे, एक ही। तो जो तुझे पुर्जे की खाली चीज है वो उस पुर्जे की है, इसी खुद की नहीं है, समझे? यह है ना, ये पुर्जा चले तो यूं चलता है, तो यूं यूं आगे आगे आगे मिलते चलता है। तो जो चीज भरी हुई है वो है दूसरे के लिए, और खाली है वो दूसरे पुर्जे के लिए, तब घड़ी ठीक चलती है। ऐसे संसार में जिसके पास जितनी वस्तु है उसने अपना निर्वाह हो जाए, पेट भर जाए, ये पेट भर गया, ये पेट भर गया, ये बस, और दूसरी अपन नहीं है, ऐसी है। उसको जो अभिमान करता है कि मेरी है, उस अभिमान करने वाले के लिए कहा है कि डंडा पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा आप रख लोगे पास में डंडा पड़ेगा, आपके निर्वाह के सिवाय आपके पास है उसको नखो में फेंक दो, छोड़ दो, त्याग दो, आग लगा दो, कर दो, ये नहीं। उसको अभिमान ही मत मानो, किसकी है पता नहीं किसकी है, पेट भरे जितना अन्न आपके पास में, निर्वाह जितना कपड़ा आपके पास में, जितनी छोड़ आप रहते हो उतनी जगह आपके पास में, वो आपकी है, आप में काम है, अधिक का अभिमान मत करो। ये अधिक दी है औरों को देने के लिए दी है, ये वास्तव में तात्विक बात है। आप ख्याल करो, भी एक बात कह दो, इसलिए वो कहते मेरे को बहुत वर्ष हो गए, इस लोग का पाठ किया, इस लोग का व्याख्या दिया कई बार, पर मेरी बात मेरी समझ में आती है वो बहुत विलक्षण है। अभी कुछ दिनों से मेरी बात समझाई है ये, और वर्ष बीत गया मेरे कहते हुए, वो सब खुलासा करने में थोड़ी शर्म आती है, परंतु बात ऐसी विलक्षण है, इतनी ऐसी अलौकिक मेरे को लगती है विचित्र बात, बहुत वर्षों तक मेरे को इतनी विचित्र नहीं दिखी, इतनी विचित्रता नहीं दिखी जितनी आज दिखती है। अगर इस सिद्धांत को पकड़ ले हम सब निहाल हो जाए, मेरे पास जितनी विद्या है जिस विद्या से मेरा निर्वाह हो जाए, उसके सिवाय मेरी विद्या है तो औरों के लिए है, जो चाहे उसको दे दो, सो पढ़ना चाहे पढ़ा दो, हमारी सम्मति है वो मेरे काम आ, ये तो मेरी है, तुझे कोई पूछे तो अपनी सम्मति उसको बता दो, वो उसकी है, उसी की सम्मति उसको दे दो, अपनी छोड़ नहीं। एक पुस्तक में बात पढ़ी महाराज, बड़ा विचित्र, कि जो अपनी समझ अगर देता है इसके समान कोई पाप ही नहीं है, हद हो गई महाराज। ये कई वर्ष पहले मैंने पढ़ी थी जगह, रोटी मेरी है ऐसे समझ देने वाला है पापी है, गाने की हरी गाड़ी समझ नहीं आती, अकल तो नहीं आती, अपनी समझ देने के समान कोई पाप नहीं है। बड़ी विचित्र बात पड़ी मैंने, तो किसकी है कि जो भूखा है उसको दे दी उसी की है और उसी को ही दे दी। अगर ये सिद्धांत हो तो क्या ज्ञान का धन का अभिमान हो सकता है? अभिमान बुरा लगता है, अभिमान द्वेषित्व दैन्य प्रियत्व। भगवान को अभिमान से द्वेष है, अभिमान के साथ में भगवान का बैर है। क्यों है? कि अभिमान से संस्कृति मूल और शूल प्रद नाना शकल शोकदायक अभिमान। संस्कृति का मूल है जन्म मरण का, तो नाना शूल प्रद है, शकल शोक कोई शोक बाकी नहीं रहे ऐसा अभिमान है। तो अभिमान भगवान को सुहाता नहीं है, अभिमान द्वेषित। क्यों? अभिमान से पतन होता है तो वो भगवान को नहीं सुहाता। जीव तो ममेरी अंश हो, जीव लोग मेरा अंश है, अरे मेरा अंश होकर के पतन की तरफ जाता है तो भगवान को सुहाता नहीं। बालक अभी दुख की तरफ खाड़े में पड़ता हो तो माँ सहती कैसे? माँ को दुख होता है, अब माँ का बस नहीं चले क्या करे? शेर जी ने व्याख्यान में कहा था कि जैसे आदमी को डूबता हो और हमारे मन में आवे पर ना तो तैरना आता है ना होता उबारना आता है तो दुख पाओगे क्या करोगे? तो मनुष्य कर्तव्य है उसको बचाओ। ऐसे भूखा है तो उसकी भूख से बचाओ, कपड़ा गंदा है तो कपड़े से बचाओ, जिसकी आवश्यकता उसको बचाओ। इसका इतना तो बातें मेरी समझ में मैं देता हूँ तो चोर होता है। देखो तो भाई हमारे से इतने इतने क्या नेक नीति क्या क्या इसको इतनी ईमानदारी नहीं है, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि मेरी बात है आपको बता दें, ये नहीं होनी चाहिए। तो हमारे में ऐसी ईमानदार नहीं रही है, हमारे में बेईमानी आई है। किसी की मैं बताता हूँ बढ़िया तो मैं बताता हूँ मेरी बात बढ़िया हुई, बढ़िया नहीं है वो आपकी है, आपकी है वो बात। मेरी मान करके बताना है दोष पाप है। आप लोग सुनने का है तो आप लोगों को चीज आप लोगों को देती। ऐसे कोई आवे भूखा घर गृहस्थ पर तो उसके जैसे आप खा सकते हो इतनी रोटी उसको भी दे दो, और वो कई घर मांगता है तो थोड़ी दादी दे दो, परंतु दो खाली जाना बिल्कुल निषेध है। रोटी अन्न जल वस्त्र औषधि चार के लिए विशेष है। पैसा मांगे तो नहीं दे सकते, पैसा में तो पात्र देखना पड़ेगा, इन चार के लिए आवश्यक आता पात्र है। किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस आश्रम का है, किस संप्रदाय का है, किसी बात नहीं। उसे भूखा है उतार दे दो, प्यासा है उधर बिरा दो, जितना कपड़े दे कपड़ा दे दो, रोगी उतनी औषध दे दो। अधिक देख तो भाई अधिक देना हमारा अधिकार नहीं है, अधिक कृष्ण दे दे, मैं भी दे लेता आप भी नहीं लेते। मैं एक बात याद आगे कहता हूँ, निंदा की दृष्टि से नहीं कहता हूँ। हम तीर्थ यात्रा में गए तो एक धर्मशाला समझ करके उसमें पहुंचे, तो धर्मशाला में पहुंचे तो धर्मशाला में कहा कि तो भाई जैनियों की है, आप जैनियों को नहीं तो आप नहीं रह सकते, जैनी ठहर सकते। तो निंदा नहीं करता हूँ, जैनियों ने कही जैनी ठहरे ठीक बात, हक लगता है उनका, पर धर्मशाला हुई एक दूसरा नहीं ठहर सकता, ये फिर धर्मशाला नहीं हुई, ये तो अपना है घर है। अपना घर भी ऐसा है कि आपके रहने की जगह आपकी है, आपके रहने की जगह बाहर इस स्टंडल का है ऊपर जो बारे होता है चबूतरा चौकी बारे होती है वो सबके लिए है। बाहर साली होती है उसमें भीतर का दरवाजा बंद कर दो, बाहर की बाहर साला कोई आतंक ठहरे उसके लिए, भीतर में तो कोई आदमी कैसे जाए कैसे रखा जाए। तो ये अगर हमारी भारतीय संस्कृति है, असली बात है हमारी है। खास बात है। तो हरेक भाई बहन के लिए बहुत ही उचित बात है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार उसी सेवा कर दो। शास्त्र की आज्ञा बिना नहीं, और अपने शक्ति से बाहर आप कर सकते भी नहीं, हमारी शक्ति नहीं क्या कर। तो आपके शक्ति के अनुरूप हो और शास्त्र की और मर्यादा, शास्त्र संसार की मर्यादा, मर्यादा उसके अनुसार जरूर उसी सहायता कर दो। ऐसे घर में रहो तो आप सन्यासी की पदवी प्राप्त होगा। सन्यासी की बड़ी महिमा गई है, ये नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर को बातें बताई है, चारों वर्ण चारों आश्रमों की बात, स्त्रियों की बात, धर्म बताया है। तो उसमें शंका हुई कि ऐसे धर्म का पालन करता हुआ क्या गृहस्थ भी मुक्त हो सकता है? तो गृहस्थ मुक्त हो सकता है, गृहस्थ होता हुआ ये समझे अपने, अपनी नहीं है दूसरे के, भाई ये कपड़ा है हमारा अधिक है तो किसका है ये हमें पता नहीं, आ जाए तो दे दिया, मालिक आ गया दे दो सौंप, अपनी छोड़ नहीं, जिसके दे उसी को रोज, रोज भूखा आदमी आ गया रोटी उसी की सौंप देती, अब ले गया तो अपना अभिमान नहीं, अपना तो ऋण उतर गया, उसका ऋण था हमारे सिर पर, हमारा कर्जा उतर गया, बड़ी कृपा की आ गया वो जो हमारा जीव उतर गया, ऐसे उसी की समझ उसी को दे दो। ये सिद्धांत है, इसका नाम कर्म योग है। यह सांख्य प्राप्ति स्थान तद योग ही गम्य थे, जो सांख्य से ज्ञान से परम पद की प्राप्ति होती है वही कर्म योग से प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान होने से वो तत्व ज्ञान सांख्य योग को प्राप्त होगा तो इस कर्म योग वही तत्व ज्ञान होगा। एक मप्यास सम्यक उभयोर विन्दते फलम, इस बार सांख्य योग और कर्म योग दोनों का एक फल होता है, इस बार कोई कम नहीं है, सांख्य योगी कम हो अथवा कर्म योगी कम हो ये नहीं है। सांख्य योग पृथक वाला प्रबंधन न पंडिता, बालक कहते हैं पंडित नहीं कहते, वो एक मप्यास सम्यक भूमि और मिलते परम, यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योग गम्य थे, एक सांख्य जी योग यह पश्यति स पश्यति। चौथा पांचवा दो श्लोक ये पांचवा अध्याय की बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। जगह सांख्य योग को मुख्य मानते हैं, ज्ञान का ही शास्त्र में वर्णन है, तत्व तो ज्ञान का ही है और है ही नहीं, ऐसे कहने वालों को भी इस श्लोक को मानना पड़ता है, निष्पक्ष होते हैं सही है, घटता तो नहीं करिए टीका कारण है, वो माफ करेंगे मेरे गलती होगी खेलता नहीं है, उन्हें समझ पाई वैसे ही, परंतु वो मूल में श्लोक सीधा बात आता है, सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिता, एकमप्यास सम्यक उभयोर विन्दते फलम, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद् योगे गम्यते, एकं सांख्यं हि योगं च यः पश्यति स पश्यति। ऐसा श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है, ऐसे श्लोकों की टीका में तरह तरह के मतभेद आए, कई तरह के मतभेद है, तो परंतु बात ऐसी है सीधा मुक्ति का मार्ग सीधा, आपकी चीज पास में है, जितना आपका निर्वाह हो वो आप गई, धन अधिक है वो दूसरे की, किसका है इसका पता नहीं, जब कोई अभाव अवस्थ आ जाए उसी दे, उसी की समझ उसको दे दे, कभी उसकी चीज है आप ले जाओ अपने, ऐसी बढ़िया बात है। अब इसमें कोई शंका होती हो तो पूछ लो भाई, संदेह हो ऐसी पक्की बात है। ये संसार है ना, अब दूसरी बात बताता हूँ, वो इसी की पुष्टि के लिए ही संसार सब एक है, क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित है अधव शरीरा, पांच भूतों की सृष्टि के दृष्टि से ये सब पांच भौतिक है, एक है सभी। पृथ्वी देव वायु आकाश ऊपर हाथ है, मांस है, चमड़ा है, नाड़ियां है, खून है, मज्जा है, हड्डी है, एक है, एक सब एक है। तो पांच भौतिक दृष्टि है। जीवात्मा की दृष्टि से परमात्मा का अंश सब एक है, परमात्मा की दृष्टि से सब संसार एक है। तो एक ही परमात्मा अनेक रूप से है, अनेक रूप से हो तो भी एक ही परमात्मा है, ये सिद्धांत है। मूल में बिल्कुल अद्वैत सिद्धांत है कि एक चिन्मय परमात्मा ही है। सिवाय चेतनता के जड़ का नाम भी निशान नहीं है। जड़ता केवल हमारे बेसमझी से दिखती है। सब चिन्मय तत्व ये दूसरे ऊंचा ऊंचा दार्शनिक है, ये ऊंचा दर्शन है, ये शास्त्र दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। तो अपने पास जो सब दूसरे तो एक है, दूसरी बात मैंने कही एक है, एक। अब एक हो आप, एक घर में एक हो, तो उसके लिए ये थोड़ा ही है आप रोटी ज्यादा खा ली, आपने कम खा ली, पानी ज्यादा पी लिया, अधिक पी लिया, और अधिक पीता ही नहीं, अधिक अन्न खाता ही नहीं, अधिक कैसे खाएगा, भूख जितना ही खाएगा, तो भूख जितना उतना अन्न है उसका, कि थोड़ी भूख है थोड़ा है उसका, ज्यादा भूख है तो ज्यादा है, वो जितना कहेंगे बढ़िया उतना है। इस बात पे अपने दृष्टि से संसार सारे एक है, अनेक में एकता और एक में अनेकता, ये सिद्ध हुई इससे। अनेक होते हुए भी एक और एक होते हुए अनेक, और सिद्धांत ये साधना है। साधना ये है कि दो होकर के एक होना ज्ञान है और एक और दो होना भक्ति है। दो होकर के एक होना ये ज्ञान, और एक होकर दो होना ये भक्ति। जैसे जीव ब्रह्म की एकता कहते हैं, तो जीव ब्रह्म की एकता नहीं होती है, जीव ब्रह्म की एकता कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं, संभव ही नहीं। जीव का जीवपना हटता है तो ब्रह्म की ही एकता होती है, जीव की एकता नहीं होती। एकता स्वतः है, भगवान के अंश एकता है, पृथ्वी की प्रकृति की दृष्टि से एकता है, संसार की दृष्टि से एकता है, एकता में अनेकता है। जैसे हाथ एक है मन ये अलग है, अलग अलग है, अनेक होकर एक है और एक होते हुए नहीं अलग है, ऐसे ये सिद्धांत है पक्का, बहुत बढ़िया बात है। इस वास्ते हरेक की सेवा करो। इस बात से गीता ने कहा आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सयोगी परमो मतः। शरीर की उपमा, जैसे शरीर में हमारे अवयव अलग अलग है, परंतु ये नहीं कि इस अवयव में कांटा भले भाग जाओ, किसी अवयव में नहीं हो, किसी अवय की पीड़ा अपनी एक है और दूर होने में आराम सब में हमें एक है। ये रामायण में आया है कि से लखन सी रघुवीर ही, लक्ष्मण जी महाराज सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं, जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही, जैसे अविवेक अपने शरीर की सेवा करता है, वो जीव अविवेकी विवेक नहीं करेगा, विवेक अपने शरीर नहीं, वो सब शरीर करेगा, अविवेकी अपनी अपनी करेगा, पशुता है। तो अपने विवेकी वही आत्मोपमानो शरीर की, आत्मा शब्द शरीर का वाचक है, ये आत्मोपमी है ना, आत्मा की जो उपमा है ये उपमा शरीर का वाचक है, आत्मा शब्द ये। तो शरीर की उपमा में सब जगह हम आराम चाहते हैं, किसी अंग में भी पीड़ा नहीं चाहते, ऐसे संसार में किसी अंग में ये सब एक और अंग अलग अलग है, तो किसी अंग की पीड़ा ना हो और सब अंगों में शांति पीड़ा ना हो। एक तो ये जीव से अलग अपने को मानता है, तो अलग न मान करके तत्व की ब्रह्म स्वरूप में एकता है, ये ज्ञान मार्ग है। और एक ही परमात्मा श्री कृष्ण और रथ दो बन गए, ये भक्ति है, एक दो हो गए। अच्छा, इस वास्ते भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम लिखा है। अपने कल्पित जो कभी स्वीकृत कर दाता अच्छा रहे, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर है। क्यों? भक्ति के लिए, प्रेम होने के लिए। इस वास्ते एक खास बात आप लोगों को कहता हूं, इस सिद्धांत की, आपस में भाई बंधु जितने भाई हैं वो भाई एकता रख, एकता रख, प्रेम रखे, स्नेह रखे और साथ में रहे, परंतु साथ में रहने से मतभेद होने से खटपटी होती है, तो खटपट दूर करने के लिए अलग अलग हो जाओ। अलग अलग होने पर फिर खटपट नहीं रहनी चाहिए, अपने अलग होना साथ रहना तात्पर्य के आगे खटपट न हो। रोजी नारी राड आपस अच्छी नहीं बने, जहां तक बार चटपट की जैसे करिया, रोजी नारी राड कर समझी राड, तो उसको दूर करना है। तो ये खास बात है कि भाई आपस में एक मत नहीं होते, मत भेद होते हैं, तो अपने अलग अलग हो जाओ, अपना वो अपने मत को करे, अपने मत से करे, परंतु अलग अलग होना एकता के लिए और एक रहना एकता के लिए। सिद्धांत अपना प्रेम बना रहे, ये दृष्टि रहनी चाहिए। अलग भी होते हैं तो एकता के लिए, एक साथ साथ हैं तो एकता के लिए, सबके साथ प्रेम हो इस बात के सिद्धांत के लिए। तो सब भाई बहनों की खास बात है, एकदम पक्की सिद्धांत की शक्ति बात है, कितनी बढ़िया बात है। ये गीता का सिद्धांत है, ये गीता कहती है। अब इसको किसको छोटा और किसको बड़ा कह जाए, किस मार्ग ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, किसको छोटा कह किसको बड़ा कह, ऐसे प्रारूद है, क्रियमाण है, अब किसको बड़ा छोटा कहें, कोई छोटा बड़ा नहीं, अपनी अपनी जगह सब बड़े हैं, अपनी जगह सब बड़े हैं। स्थान भ्रष्टान शोभन्ते, स्थान भ्रष्टान दंता केशा नखा नरा, दांत है ना बहुत काम की चीज है, बंद खिल जाए तो फिर काम का नहीं है वो, ये स्थान भ्रष्ट हो गए फिर फेंको, नहीं तो दांत बड़ी काम की चीज है। मन स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, दंता केशा अब बैठो काट दिया फेंको ये लोगो कहीं भोजन में नहीं आ जाए, स्थान भ्रष्ट हो गए, दंता केशा नखा, नख नख ले लिया फेंको, कोई काम का नहीं है जी किसी में, ऐसे नर मनुष्य अपने स्थान पर है बहुत ठीक है, अपने स्थान पर नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म नहीं है तो कोई काम का नहीं हो, क्षत्रिय क्षत्रिय है अपनी जगह काम है, सब काम का है, पर स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, तो अपने श्रेष्ठ कर्मणि अभी रहता। भगवान रथ आंकते हैं तो ठीक जैसे कोसवान हो, रथ आंकने वाला हो तो रथ रथी की आज्ञा के अनुसार, सेनी और हुई और मैं दिए रथ स्थापे में अच्युत अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में रखा है जी हुकुम, छेनी और उन्हें दे साफ ए त्वर थो तवम भीषण द्रोण प्रभु भाई, ऐसे मिजाज नहीं है, तुम क्या कहते हो हमारे को, हम कहते हैं वहां तक हाँ जो आज्ञा, क्योंकि ये स्थान है आज्ञा पालन करने का। ऐसे छोटे बड़े जहां है कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, अपने कर्म से अच्युत हो जाए छोटा हो जाएगा और अपने कर्म में स्थिति है बड़ा हो जाएगा। ब्राह्मण अपने कर्मों से, ब्राह्मण जितना बड़ा है, शूद्र भी अपने कर्मों से उतना ही बड़ा है, वो छोटा बड़ा नहीं है। ये है ही नहीं। ऐसे गृहस्थी अपनी जगह बड़ा है, सन्यासी अपनी जगह बड़ा है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, अपने आश्रम ठीक है तो बड़ा है, अपने आश्रम गिर गया तो छोटा है। वर्ण के आश्रम ब्राह्मण ऊंचा हुआ तो ऊंचा नहीं। ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मण उचित कर्म नहीं करता है तो पतन हो जाता है। शूद्र भी अपना काम नहीं करता पतन हो जाता है। सुगमता है कि स्त्री है और जो शूद्र है उनका कल्याण सुगमता से होता है। जितने ब्राह्मण के सन्यासी के लिए कर नियम है इतने नहीं है। कल्याण एक होगा, कर्म अलग अलग होंगे, पर अलग अलग होने पर भी उन कर्मों के द्वारा स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोत कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्र की पूजा करे। क्षत्रिय अपने खात कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र की पूजा करे। वेश अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्र की पूजा करे। शूद्र अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्र पूजा करे। चलोगे स्वकर्मा तो मैं भेज सिद्धि मिंदी मानव ब्राह्मण नहीं निकाल सिद्धि मिंदी मानव सिद्धि मिंदी ब्राह्मण लिख देते ना मनुष्य मात्र। जो ब्राह्मण को स्थिति मिलती वो शूद्र को मिलेगी अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो ये गीता का बड़ा उदात्त सिद्धांत है, श्रेष्ठ सिद्धांत है, उदार सिद्धांत है। अरे कठिन का कोई तरीका नहीं। अब भेदभाव करे तो अभिमान करके लड़ाई करते हैं और अभेद करे तो अभेद करके ही मर्यादा भ्रष्ट करते हैं। दोनों गलतियां करते हैं। सबके घर जाओ भोजन करो, सबसे ब्याह करो, पतन है, महान पतन है। अब यू भी पतन करो, ये भी पतन करो, और किस तरह से पतन करना है हमें तो खान पान एक करो, सगाई ब्याह एक करो, कि जाति भेद नहीं होना चाहिए। नीम और मैं देखता हूँ, नीम दृष्ट को देखता हूँ, ऐसी कई जातियां मेरे को देखती है। बमूल के देखता हूँ स्त्री और पुरुष जाति है, उसमें कई जातियां हैं। वृक्ष है ना जितना एक एक एक वृक्ष एक एक जाति में कई कई जातियां हैं। कुत्तों में जाति अलग अलग, कुत्तों में जाति अलग अलग है। कुत्ता होता है वो और होता है वो और अलग जाति है इनकी। ये तो देखा ही होगा ना आपने, बिलायती कुत्ता और चलेगा ही है, यहाँ भी गुरजी कुत्ता और चलेगा ही होता है, और शिकारी कुत्ता और चलेगा होता है। तो कुत्ता में भेद है, एक समान नहीं होते सभी। ऐसे गधों में भेद है, ऐसे गायों में भेद है, भेड़ों में भेद है, बकरियों में भेद है, अलग अलग नाम है। गायों के नाम है, बकरियों के नाम है, भेड़ों के नाम है, अलग अलग जाति है। आपने देखा हो, ख्याल नहीं किया आपने, ख्याल के एक अलग अलग जाति, अलग अलग जाति के अलग अलग है। किसी भेड़ के ऐसा कान है लंबा लंबा लंबा, किसी के ऐसा सुरसुर कान है, ये देखा है ना आपने। बकरियां देखो देखे ना, किसी का बड़ा बड़ा कान लट गई हो, किसी की लूठी लूठी हो, छोटे छोटे कान अंदर, उनका नाम है अलग अलग जाति का, धमन की लूट की काल की गोना का नाम है अलग अलग। गायर की कबल्डी, धौल की पील की गोरी गाय, अलग अलग जाति अलग अलग विचार उनसे। तो सब में जाति है, आज की जाति एक कर दो महान प्रलय हो जाएगा। प्रकृति की एकता में प्रलय है और परमात्मा की एकता में मुक्ति है, ये सिद्धांत है। प्रकृति का एकता करो तो प्रलय होगा, क्यों साम्यावस्था होती है प्रकृति की तो प्रलय होता है, और विषम होता तो सृष्टि होती है। तो प्रकृति में तो विषमता सृष्टि करने वाली और परमात्मा में समता मुक्ति देने वाली और संसार में एकता पत्र करने प्रलय करने वाली, कितना उदात्त सिद्धांत है, हद हो गई। इस वास्ते एक सब एक और एक और अच्छा आज में गए मैत्रा छास पिया है, तो छास का नुकसान किया, अपना पतन किया, क्या फायदा? अभिमान करते हैं आज कि हम इतने बड़े, हम एकता करते हैं। राग द्वेष हुई, छास तो पी लेंगे, पर दरिद्री है तो धनी बनाते ये नहीं करेंगे। उसको रोटी कपड़े का मकान की सुविधा कर दो, ये नहीं करेंगे, उसके घर की रोटी खा लेंगे। तो भ्रष्ट वो काम करेंगे, उद्धार काम नहीं करेंगे। सिद्धांत ये है कि वो गरीब है तो गरीबी मिटाओ, यहाँ पर धन अधिक है तो अधिक किसका है, जिसके पास धन नहीं उसका है तो उसको दे दो, उसी का समझ उसको दे दो। ऐसा ये उदात्त सिद्धांत है। अब बहनों माता कही तो बहुत कपड़ा संग्रह कर रहे, किसी किसी बहनों के लज्जा निवारण के लिए पूरा कपड़ा नहीं, तो जो बुक्सा बक्सा बुक्सा भरा हुआ है उसको पाप लगेगा। चलती फिर एक छोर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, अब 5,000 तुम मिलेगा, 5,000 सबको मिलेगा भाई, तुम अकेले कैसे कब्जा कर लिया? निर्वाह का तुम ले लो, निर्वाह का और दे दो, तो अपने पास है, फेंकने नष्ट करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता वाले को जरूर दे दो। ये उनका उनका सब जैसे तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे नाथ आपकी वस्तु आपके समर्पण है, ऐसे संसार की वस्तु संसार के अर्पण है, हमारी नहीं। कहाँ अभिमान होगा, कहाँ कामना होगी, कहाँ चाहना होगी, कहाँ ममता होगी, निर्मोह निरहंकार से शांति बदी गच्छति। तो ये बड़ा विचित्र सिद्धांत है, भारतीय संस्कृति बड़ी विलक्षण है। कलकत्ता संत राम जी ने ये कह दिया, राम जी ने बहुत बढ़िया किया है, ऐसी संस्कृति आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जितनी संस्कृति भारतीय है। अंत में विजय इसी में हो गई कि तड़फा तोड़े इंद्र तेरा धनु पाल वाले, कितना ही नट हो चतुर हो पर पृथ्वी को छोड़कर कैसे नाचेगा, तो पृथ्वी में तो आना पड़ेगा। इस तरह से भाई अपने सिद्धांत की बात है। अब घरों में आप रहे सब जगह ही, तो अपना अपना अधिकार रहते, सास की जगह सास है, बहू की जगह बहू है, नंद की जगह नंद है, भौजाई की जगह भौजाई है, अपना अपना हम ठीक। भौजाई का काम तुम ठीक करो, नंद का काम तुम ठीक करो, शिष्य कर्मणीय भी था संसिद्धि में लगते न, वो संस्कृति एक होगी। मैं तो अपना काम करेगा, ब्राह्मण अपना काम करेगा, सिद्धि एक होगी। एक नाटक है, वो नाटक में एक लड़का तो बन गया बादशाह और पिता बन गया मैत्र, तो मैत्र का काम पूरा वो करे, वो राजा का काम पूरा करे, उसमें नहीं मेरे पिताजी है, नहीं मेरे बेटा है, स्वांग अपना काम ठीक करो, राजा अपना काम ठीक करे, राजा की वही तनख्वाह वो इनाम। जो अपना स्वांग ठीक तरह से करेगा वो दुनिया माल राजी हो गई, वो ताली बजाती है फिर आना चाहिए, ये तो उसको इनाम मिल जाएगा। ये नहीं भी राजा बना इनाम मिला, मैत्र को इनाम नहीं मिला, ये नहीं है, मैत्र का काम ठीक है इनाम मिलेगा पूरा। वैसे ये नहीं, ये मैं तो नीची जाति का इसको नहीं मिलेगा, ये मुझे तो ब्राह्मण पंडित जी को मिलेगा, जो स्वांग ठीक करेगा उसको मिलेगा। ये स्वांग है, यथार्थ चीज थोड़ी है। इस बात से ठीक तरह अपने स्वांग मरो तो शेष कर्मणी अभिनेता संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कितनी विचित्र बात है, वो कुछ भी है अपनी पता नहीं किस की है, अपना जो निर्वाह हो जाए उतनी चीज और भी है। अभिमान दूजे मत करो, पास में रखो, रक्षा करो, उपार्जन करो, पर अपनी मत मानो, अपना तो उतना निर्भर पेट भरे इतना। अब धन का इकट्ठा करने के लिए ऐसा ऐसा संसार में अनर्थ कर रहे हैं, बड़े धनी आदमी है, वे धन कमाने के लिए क्या करेंगे, हिंदुस्तान कैसे कब्जे में आ जाए, तो इनके लिए चमड़ा मांगो और मांस मांगो, तो गाय बैल नहीं रहेगा, खेती नहीं करेंगे तो हमारे बस में हो जाएंगे ना, वहाँ फैक्ट्री खोलेंगे धन कमाएंगे, ऐसी स्कीम है, मैंने सुनी है बात। क्यों गायों का मांस इतना चाहिए, गवों का चमड़ा इतना चाहिए, गवों का हड्डी इतनी चाहिए, हमारी सभी इतनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा कि खेती नहीं करेंगे फिर नौकरी करेंगे तो फिर हमारी मर्जी को दम धम के धन कमाएंगे, दूध नहीं होगा तो पाउडर लेंगे हमारे से तो हमारा धन होगा, ये मनुष्य बना नहीं है। दूसरों को निकृष्ट बनाना, अपने को बड़ा बनाना, हिरण्याक्ष होते हैं ये हिरण्याक्ष, मैं मरू नहीं किसी तरह से, ये राक्षस वृत्ति, ये मानव वृत्ति नहीं है। कितना बढ़िया सिद्धांत है, कितना उदार सिद्धांत है। तो भाई बहनों से कहना है कि आप अपनी जगह ठीक रहो, बहु कहना नहीं मानते तो नहीं माने, आप सास हो, आपको पक्षपात नहीं करना है। ये छोटे लड़के की बहू है, ये बड़े लड़के की बहू है, तो बड़ा छोटा तुम मानो पर पक्षपात मत करो। बहू भी सास हमारा लाड नहीं रख दे तो वो सारा काम नहीं करेगा, वो रखे ना रखे आप अपना काम ठीक करो, हम वैसे याद करेंगे। भाइयों में भी ऐसा नहीं कि माँ है तो छोटे भाई लाड ज्यादा रखे, तो माँ रखे तुम्हारी वाली, तुम तो समान काम करो, तो माँ तो तुम्हारी एक है, समान है माँ, पूरी माँ तुम्हारी, तो माँ की सेवा पूरा पुत्र का करते हुए पूरा पालन करो, वो करे न करे इसे आपको परवाह नहीं। तो श्रेय श्रेय कर बढ़िया भी रहता सर सिद्धे मेरा, क्या उदात सिद्धांत है गीता जी का, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अलौकिक बात है, सबको शांति देने वाली कल्याण करने वाली बात है। इस बात को अपने समझ रहे तो कितना काम ठीक होगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। कितनी विचित्र बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी सिद्धांत है, कितनी शुभ है। अब धनवान हो चाहे गरीब हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, कल्याण में क्या फर्क पड़ेगा, तो धनी आदमियों का कल्याण होगा तो गरीबों का तो कल्याण हो ही नहीं सकता, बराबर ही तो कोई कर ही नहीं सकता किसी भी, किसी बात में कोई ऊंचा है तो किसी बात में कोई ऊंचा है, तो एवरेज में सब बराबर है, एकदम समान है, तो कल्याण समान होता है। कर्म अलग अलग है, जाति अलग है, वर्ण अलग है, पर कल्याण में फर्क नहीं। रोटी खाने से तृप्ति होती है, पानी पीने से तृप्ति होती है, भूख मिटती है, प्यास मिलती है, एक समान, भूख भूख सब एक है, प्यास प्यास सब एक है, वो तृप्ति सबकी एक है, वह रुचि एक नहीं है, भोजन की रुचि एक नहीं, भोग ही एक रुचि नहीं, इसका सुख एक है, दुख एक है, ऊंचा उठना एक है, सुख दुख में भी है क्या, ये अंग्रेजी दुख है, ये तो कर्नाटकी दुख है, ये तो मारवाड़ी दुख है, ऐसा है, हंसना है तो मारवाड़ी हंसना है, गुजराती हंसना है, ये तो रोना कहाँ का है रोना, ये तो रोना मारवाड़ी रोना है, ये तो बंगाली रोना है। प्रकार ऊपर कर लो, मेरे पास प्रकार की बात अलग है, पर सुखी और दुखी होने में क्या फर्क है। इस वास्ते वर्ण भेद, आश्रम भेद, देश भेद, का भेद, भेद है, पर भेद होते हुए भी सबको सुख पहुंचाना, ते प्राप्त वंदिमा में वह सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहते, सबका हित होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, चाहे साधु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, कल्याण तो एक होना चाहिए ना। तो ये बात समझने की है, बहुत बढ़िया बात है। ये तो प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्वमिदंततम स्वकर्मणातम अभ्यर्थ्य सिद्धिम बिंदति मानवा। कैसी बात, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंचे बात है, अरे कितनी सुगम है। आप विद्वान हो तो आपके ऊपर ज्यादा लागू होगी, कम विद्वान कम लागू होगी, ज्यादा पैसा ज्यादा लग होगी, थोड़ा पैसा ज्यादा कम लग होगी, बलवान हो तो आप ज्यादा लग होगी, निर्बल हो तो कम लग होगी, कल्याण फर्क पड़ेगा नहीं। ये भाषा टीका गीता की शेष दिन लिखाई थी, मौन 53 दिन कितने याद नहीं होते दिनों में, तो लिखने में क्या पंडित जयसराम जी संस्कृत देखते थे और घनश्याम जी उनका सब प्रबंध करते थे और उनमें वो अन्वय करके अर्थ लिख देते थे पाठी पर, और पाठी धोते थे हरदत्ता जी गोविंद का थे, वो पाठी साफ धो देते। लिखने के बाद सेठ जी बोले कि संस्कृत पंडित जी के और हरदत्ता जी एक दर्जे की एक महिमा है, एक ही फल होगा, क्योंकि वो अपनी योग्यता लगाता है, वो अपनी योग्यता लगाता है, उसे कम भी उसके से होगा। हरदत्ता जी क्या करते वो पोट लेकर साफ हो दोनों पार्टी लिखते रहते, मैं साफ कर देते, अगर घनश्याम जी उतार लेते कागज में बचपन साफ कर देते, तो केवल साफ ही करते ही काम कहते, वो संस्कृत ग्रंथ देखते उनकी और उनकी सेवा में फर्क नहीं है, कल्याण बरबर होगा, क्यों कम कैसे होगा बताओ, अपना समय लगा दी, अपनी योग्यता लगा दी, कम लाभ कैसे होगा। अजी गीता से कितना प्रचार हो रहा, कितना दुनिया में हित हुआ है, कई आदमी नए नए लग गए हैं गीता प्रेस की गीता से। चक्रधर जी महाराज कहते हैं गीता प्रेस की गीता से मैं गीता सीखा हूं, उसे मैं व्याख्या देता हूं, तो उसमें लिखने वाले बरूबर सभी बरूबर है, उसने बढ़िया लिख दिया घटिया लिख, बढ़िया क्या ठीक लिख दिया, ऊंचा नीचा क्या है सब ये। इस वास्ते अपनी योग्यता है, अपना बल है, अपनी बुद्धि है, अपनी सामग्री है, अपना समय है, वो ठीक लगाओ, फिर कमी क्यों रहेगी। हमारे में बुद्धि कम है तो हम अपनी बुद्धि पूरी लगाए, आप में बुद्धि माने ज्यादा था, आप ज्यादा बुद्धि लगाए, तो हमारे पर कम बुद्धि लगाने का लंसन कैसे लगा, है ही नहीं उतनी, माल पर तजात हो तो है, इनकम पर टैक्स हो तो इनकम ही नहीं, तो टैक्स किस बात का। इस बात के हमारे ज्यादा मिल जाए ज्यादा मिल रहा नहीं है, सत्संग का ज्यादा उसे कल्याण है, ज्यादा कल्याण हो जाए, कल्याण कोई ज्यादा बड़ा छोटा बड़ा होता है। आप ठीक से सत्संग करो, अपनी कृति में अपने कर्म में फर्क मत डालो, अपनी शक्ति है, अपनी समझ है, अपना समय है, अपनी सामग्री है, वो ठीक है, उपकार में लगाओ, कल्याण हो जाएगा। एक कोड़ी वाले को कोड़ी लगाने से, करोड़ को करोड़ से अर्थ लगाने से होगा, अब इतना ही है इतने लगाने, पूरा को पूरा समय लगा दिया, बहुत बढ़ दिया, थोड़ा ही बढ़ दिया, आज भजन करना शुरू कर देगा उम्र में भजन करना, अरे कल ही मर जाए तो पूरी उम्र लगा दी उसने, तो पूरी इतनी थी हमको लगा गया, तो पूरी उम्र लगाने कल्याण हो, कल्याण होगा उसका, हमने जिस दिन पता लगा उसके बाद पूरी उम्र भगवान में लगा दी, तो ज्यादा जिक्र क्या करोगे, ज्यादा उम्र क्या मतलब, अपने है वो ठीक लगा दो। कितना श्रेष्ठ सिद्धांत है, कितनी बढ़िया बात है ये बात है। अब इसमें कोई शंका हो आप लोगों में विचार करो, गहरा लोग विचार करो, ठंडे दे दे से विचार पूछो। क्या कोई छोटा व्यक्ति छोटी उम्र में ही को मर जाता, कोई व्यक्ति उम्र लेते छोटी उम्र है ही नहीं, उम्र तो पूरी है, 10 दिन में मर गया 10 दिन में पूरी उम्र है, चल मेरी कुछ नहीं कहते वह है, दूसरा आदमी पहले मार दे इतनी भगवान की बोल नहीं है, भगवान की जीते थी, भगवान जीता बैठा है भगवान, तो अगर कोई मार दे पहले आप घात कर सकता है, खुद किसी कर सकता है, हमारे ग्रह में योग से ही होता है। वैद्या वदन्तिक पित्त मरुद विकारान, वैद्य लोग तो कफ वात पित्त पात बांधते हैं, और ज्योतिर्विदो ग्रह ज्योतिष कहते हैं गया ग्रह की दशा आएगी, या राहु की दशा आएगी, शनि की दशा आएगी, वो ये बता रहे हैं, भूतावसंगित भूत भी तो भूत भी तो भूत लग गया, प्रेत लग गया, इसको ऊपर लिपेगी और प्रारब्ध कर्म बलवन मुनियों बदलती मुनि कहते प्रारब्ध कर्म को फला अपनी अपनी दृष्टि से कब अलग अलग है चीज एक सुगुण ऐसा युग और से हो गया तो सुगुण से नहीं होने वाले वैसा ही है सुगुण तो सूत्र दे दी पहले कैसे हो गया उसको कोई दोष नहीं है कल बात बताई थी नहीं कल परसों विश्वास बताई थी कल ही बताई थी ना वो बोले कौआ का काक वाली शास्त्र में दे गए कुत्ते की वाली है काक वाली है शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करो ठीक होगा ठीक है आपने कहा महाराज जी कि आपके पास जितना है उससे अधिक है दूसरे का है और उस समय में दूसरा कोई लेने के लिए आता है तो उस समय में मन होता है देने का कई दफा नहीं होता मन देने का उस समय में नहीं हो तो भी दे दिया जाए नहीं नहीं पात्र देखना चाहिए हाँ पात्र दो तरह का होता है एक तो आवश्यकता वाला पात्र है एक शास्त्र की आज्ञा का पात्र है दानव में पात्र अलग अलग है तो भूखे को अन्न देना चाहिए ऐसे नहीं कुमार है कभी देनी चाहिए ऐसे नहीं नहीं देना जाएगा भूखा है तो अन्न दे दो प्यासा है जल पिला दो तो कुमार है तो बेटी दे दो ये नहीं आएगा उसमें देखो उस जगह गोत्र आदि देख रहा होगा धन दे दो समान नहीं होगा इस बार मैंने कहा अन्न जल वस्त्र औषध चार बताई इसमें अवश्य पात्र हो जाएगा और मैंने शास्त्री विधि अनुसार देखो